Kasihku, aku angel turu, awak tadi guru. Kebanyakan mikirin kamu, mangan ora toyang penuh dengan lamunan. Jiwaku melayang-layang. Oh, sembahyang, solat sunnah hajat, dua rakaat. Segala ritual telah ku jalani hampir tiap hari. Puasa Senin Kemis, ora uwes-uwes, semua demi kamu.